Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, 17:00, przed chwilą minęła program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 29 dzień czerwca, piątek, przed nami jak zwykle o tej porze serwis, Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Nie ma formalnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie procedury naruszeniowej wobec Polski. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym. Tomasz Komenda w roli świadka w prokuraturze jest jednym z dwóch dziś przesłuchiwanych. Amerykanie pokochali polską żywność, jej eksport za ocean szybko rośnie. Po unijnym szczycie w Brukseli szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówi, że komisja nie podjęła formalnej decyzji w sprawie uruchomienia procedury naruszenia prawa Unii wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Dodał, że dialog z polskim rządem trwa i o ten dialog dziennikarze pytali szefa polskiego rządu. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska chce rozmawiać, ale jak podkreślił, nie będzie działać pod presją. Pokazaliśmy bardzo mocno naszą kompromisową postawę, gotowość do działania, ale też nie możemy się poddać żadnemu dyktatowi ze strony Komisji Europejskiej i Komisja Europejska zdaje sobie z tego sprawę, że my bardzo szeroko wystąpiliśmy z otwartymi dłońmi na wielu rozmowach i byliśmy bardzo dobrym partnerem, na którym oni mogli polegać. No ja teraz bardzo bym sobie życzył, żeby był również krok wykonany po drugiej stronie. 3 lipca zgodnie z ustawą część sędziów Sądu Najwyższego będzie musiała przejść na emeryturę, jeśli nie poprosi o przedłużenie kadencji prezydenta. Komisja Europejska uważa, że to naruszenie niezawisłości i niezależności sądu, argumentuje, że jego sędziowie są nieusuwalni. Tomasz Komenda w roli świadka w prokuraturze jest jednym z dwóch dzisiaj przesłuchiwanych. Wczoraj przesłuchano 4 osoby, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Wśród świadków, którzy przesłuchani zostali w czwartek, są biegły wydający w śledztwie przeciwko Tomaszowi Komendzie opinie z zakresu badań osmologicznych, policjant prowadzący to postępowanie w początkowym stadium, w tym m.in. wykonujący oględziny miejsca zdarzenia. Zeznania składali także były prokurator okręgowy we Wrocławiu i jego zastępca, pełniący te funkcje w 2010 roku, kiedy to z aktami postępowania zapoznawał się prokurator Bartosz Biernat. Przesłuchano też biegłego opracowującego opinie z zakresu badań DNA. Po raz kolejny zeznaje też w obecności psychologa i pełnomocnika Tomasz Komenda. A przypomnijmy, mężczyzna został skazany za zgwałcenie i zamordowanie 15-letniej dziewczyny. Do zbrodni doszło w Sylwestra w 1996 roku. Komenda miał trafić do więzienia na 25 lat. Ostatecznie za kratami spędził 18. Przełom w sprawie nastąpił, gdy w 2017 roku zatrzymany został Ireneuszem. Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości, że to on jest faktycznym sprawcą mordu na 15-latce. Podpisana przez premierów Polski i Izraela deklaracja wpłynie na relacje Warszawy z Waszyngtonem, powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości był gościem radiowej Jedynki. Prezydent 2 dni temu, przypomnijmy, podpisał nowelizację ustawy o IPN-ie, w której zrezygnowano z kary więzienia za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Jestem zupełnie przekonany, że wpłynie. W ostatnich miesiącach mające pewne trudności relacje polsko-amerykańskie. To nie były trudności dotyczące pewnych kwestii merytorycznych, bo one i tak się posuwały naprzód, ale było to na pewno nie bez znaczenia, nawet mogę powiedzieć, że miało duże znaczenie. To też jest pewien aspekt, chociaż nie zasadniczy. Myśmy przede wszystkim tutaj walczyli o prawdę. Polska i Izrael deklarują współpracę w dążeniu do zachowania pamięci o Holokauście. Eksport polskiej żywności do Stanów Zjednoczonych szybko rośnie, ale amerykański rynek wciąż pozostaje zamknięty dla drobiu i owoców. Poinformował o tym przebywający w stolicy USA wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, który zabiega o zniesienie barier w eksporcie polskich produktów żywnościowych do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jacek Bogucki poinformował, że w ubiegłym roku eksport polskiej żywności do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 40%. Jego wartość sięgnęła 600 milionów dolarów. Produkty rolno-spożywcze stanowią już 10% całego eksportu z Polski. Bogucki podkreślił, że możliwości eksportu polskiej żywności do Stanów Zjednoczonych nadal nie są w pełni wykorzystane. Przecież jesteśmy największym producentem drobiu w Europie, a ciągle nie możemy sprzedawać na rynek amerykański. Podobnie jeśli chodzi o jabłka i gruszki. Wiceminister dodał, że Polska zabiega również o otwarcie amerykańskiego rynku na wołowinę oraz jajka. Jacek Bogucki ocenił, że trwająca wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą nie ma na razie decydującego wpływu na eksport polskiej żywności do USA. Podczas wizyty w Waszyngtonie wiceminister Bogucki spotyka się z przedstawicielami amerykańskiej administracji, kongresu oraz środowiskami biznesowymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I tą korespondencją kończymy ten serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 17:30. Sport, Tomek Gorozdowski. Mimo dnia przerwy świat kręci się dookoła mundialu. FIFA uznała, że w fazie grupowej Mistrzostw Świata nie wszyscy sędziowie główni wykorzystywali możliwości, jakie daje system VAR, przez co nie ustrzegli się błędów. Na czarnej liście znalazł się m.in. polski sędzia Szymon Marciniak. Po pierwszej rundzie mundialu FIFA dokonała korekty wytycznych dla arbitrów, no i w meczach fazy pucharowej sędziowie główni mają częściej korzystać z zapisu wideo. Zobaczymy, jak im wyjdzie. Agnieszka Radwańska przegrała z Białorusinką Aryną Sablenką i nie awansowała do finału turnieju w Eastbourne. Krakowianka przegrała 3-6, 6-1 i 3-6. Już spokojnie możemy myśleć o Wimbledonie, a w nim w pierwszej rundzie zagra z Rumunką Jeleną Gabrielą Rusę. Natomiast Magda Linet rywalizować będzie z Julią Putincową z Kazachstanu. W turnieju mężczyzn wystąpi Hubert Hurkacz. Polak, choć przegrał w ostatniej rundzie eliminacji, znalazł się w głównej drabince zawodów jako lucky loser i o awans do drugiej rundy zagra z Australijczykiem Bernardem Tomiciem. Zmartwią się zapewne kibice Roberta Kubicy. Nie chodziło o to, by wygrał, ale Polak uzyskał najsłabszy czas okrążenia na treningu przed Grand Prix Austrii. Przejechał 38 okrążeń, tracąc do najszybszego Lewisa Hamiltona aż 3 sekundy. Praca była poświęcona inżynierom. Dla mnie sesja poszła dobrze, bez problemów. Fajnie było pojeździć samochodem F1, powiedział Kubica, zadowolony z prób. Drugi z kierowców Williamsa, Kanadyjczyk Lance Stroll, był 16. Teraz zamiast Polaka jeździć będzie Rosjanin Siergiej Sirotkin, a wyścig o Grand Prix Austrii zaczyna się w niedzielę o godzinie 15.10. Wielki pan. Na koniec jeszcze raz o mundialu. Agencje sporo pisały o dwóch Argentyńczykach, którzy przylecieli do Rosji na mecz Argentyna-Chorwacja, który miał się odbyć w Niżnym Gorodzie. Polecieli do Gorodu, owszem, ale wyżnego, jakieś 800 kilometrów oddalonego od boiska. Jak się o tym dowiedział prezydent Putin, nakazał dać dwóm chyba gamoniowatym Argentyńczykom darmowe bilety na następny mecz Argentyny. No i w sumie się opłacało, bo na ten, na który nie zdążyli, Argentyna przegrała 0-3, ten, na który dostali bilet, wygrała 2-1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji FIFA 2018. Relacje naszych wysłanników prosto ze stadionów i komentarze ekspertów. Do tego przegląd najważniejszych wydarzeń z innych aren sportowych w Polsce i na świecie. Trzecia strona medalu. W niedzielę od 17 do 19. Na audycję zaprasza właściciel marki Dyskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Toshiba, zapłacisz tylko 1499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, płyty, gry planszowe, zabawki i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 10 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Dwie raty gratis! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład 4K Ultra HD, 58 cali, Samsung, za który zapłacisz 2612,40 zł. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Body slam you to the ground. Messaging a chill. verses make the echo round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. It's the jewel of a pearl. A sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, Andrzej Zachowicz. Taka uwaga a propos kierowców, rozmów przez telefon, zestawów głośno mówiących obowiązkowych. Otóż moim spostrzeżeniem jest to, że wybierając numer telefonu w czasie jazdy, trzymając ten telefon w ręce i wybierając numer, nie tracę drogi z pola widzenia. Będąc zgodnym z przepisami, mając ten zestaw gdzieś w uchwycie i niekoniecznie na szybie, bo te uchwyty nie są obligatoryjnie na szybie, mogą być w różnych miejscach, tracę drogę z pola widzenia. Więc nie zgadzam się z tym, co jest w przepisach, jak również z tymi badaniami, które pokazują to, że jednak taka rozmowa jest rozpraszająca i nieużywanie zestawu głośno mówiącego zawsze jest złe. A druga uwaga, są samochody, które posiadają automatyczną skrzynię biegów i w tym momencie jedną rękę mamy zawsze wolną. No tak, wtedy ta rozmowa jest łatwiejsza. Ale do jednego koszyka według mnie nie jest do końca prawdą i te badania są takie robione według mnie pod te przepisy, które mamy i żeby udowodnić tezę, ale przepis jest przepisem. Program trzeci, 13 minut już po 17 wcześniej. Ajo. Piotrowie i Pawłowie, jak wiemy, obchodzą dziś swoje święto. Apostołowie Piotr i Paweł są patronami Poznania. Obecnymi w herbie święty Piotr trzyma klucz, święty Paweł miecz, obaj strzegą bram do miasta. Właśnie o nich Jacek Butlewski pytał dziś radnych na uroczystej sesji Rady Miasta Poznania, zorganizowanej w dniu imienin patronów miasta. Co by było, gdyby Piotr i Paweł przenieśli się do naszych czasów? Może by nie byli świętymi. To miasto byłoby rządzone w sposób uczciwy, sprawiedliwy, ponad podziałami. Mateusz Rozmialek, radny miasta Poznania. Z pewnością święci ci są naszą taką wizytówką. Tak wyraziste postacie z takimi twardymi przekonaniami pewnie by potrafiły narzucić pewien swój styl. Marszałek województwa Marek Woźniak. Pewnie Poznań by był trochę według ich zapatrywań, ale to postacie tak odległej historii, że pewnie do dzisiejszej teraźniejszości trudno to przenosić. Dariusz Nasz jaworski radny Piotr to był skała, tak jak można budować na nim fundamenty naszego miasta, naszej społeczności. Mamy kogoś takiego, na kim można zbudować? Ja uważam, że nie mamy takiej osoby jednej, ale z drugiej strony ta osoba być może jest, tylko jakby jej nie dostrzegamy jeszcze w tej chwili. Te osoby się pojawiają, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że całkiem realnie Chrystus powiedział Piotrowi idź precz szatanie, czyli powiedział w takim momencie, kiedy Piotr jakby odstępował od pewnych wartości, albo przynajmniej wykazywał swoje niedowiarstwo. To jest właściwie miara człowieczeństwa. My jesteśmy zawieszeni gdzieś pomiędzy tą walką o dobro, ale jednocześnie niestety zło. Kogo na przykład by nie wpuścili, bo oni przecież strzegą bram miasta. Szymon Ziółkowski, parlamentarzysta. Nie wiem, czy kogokolwiek by nie wpuścili. Chyba teraz żyjemy w takich czasach, że powinniśmy być otwarci na wszystkich i raczej wszystkich wpuszczać, ale jestem przekonany, że ten nasz poznański pręgierz byłby częściej używany. No i wielu by się znalazło takich, którzy mogliby pod tym pręgierzem się znaleźć i obawiam się, że kolejka by stała dość długa. Takie przywiązanie do zasad, do wartości jest obecne w naturze poznaniaków. Myślę, że gdzieś tam fundamentem naszej poznańskości jest jednak nieco większe niż może w innych miejscach na świecie przywiązanie właśnie do pewnych zasad, wartości, do punktualności, do porządku. Myślę, że każdy może się jeszcze doskonalić. Tomasz Łęcki w Polsce, w poszczególnych państwach europejskich. Warto, aby rządzący takich głosów również słuchali. No, myślę, że Poznań byłby dobrze rządzony. Radny Jan Sulanowski. Zarówno Piotr, jak i Paweł byli ludźmi otwartymi na innych, nawracali pogan, ale myślę, że byliby przede wszystkim bardzo uczciwi. Gdyby zarządzali miastem, to myślę, że wszyscy tutaj byliby z tego faktu bardzo zadowoleni. Piotr jest właśnie taką skałą, taką wręcz fizyczną skałą. Ja sobie go zawsze tak wyobrażałem, ponieważ skałą intelektualną i duchową jest Paweł. Oni też się trochę różnili, oni też prawdopodobnie się ścierali, ale oni są cały czas nam potrzebni, a my za mało się w nich wpatrujemy. Każdy patrzy na siebie, każdy wzory czerpie ze środków masowego przekazu. To są takie czasy. Z okazji święta patronów Poznania podczas uroczystej sesji w ratuszu wręczono tytuły honorowego obywatela miasta, zasłużonych dla miasta, a także miejskie nagrody, m.in. kulturalne. 17 minut po 17, program trzeci. Led Zeppelin. Yeah. 20 minut po 17:00 tu trójka. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Dzień dobry pani profesor, Katarzyna Kłosińska, witamy. Dzień dobry. Zaczniemy nietypowo, jeśli pani pozwoli, nie od listu, znaczy właściwie od listu, ale przesłanego drogą elektroniczną dziś przez słuchacza, pana Miłosza, który pytał zawodnika piłkarza, właściwie nie francuskiego, belga, belgijskiego, ale jak przypomina, urodzonego we francuskiej części Belgii. Czyli francuskojęzycznego. Tak jest, a pan nazywa się Hazard. No i pyta, czy ta forma użyta przez komentatora w dopełniaczu Hazarda jest odmianą poprawną. Tak. Tak. Jak wiadomo, w języku francuskim nie wymawiamy końcowej spółgłoski, ale kiedy odmieniamy te wyrazy, na przykład nazwiska w języku polskim, to już tę spółgłoskę wymawiamy. Tak samo jak mamy Camus, Juma Camus. Czy François prawda? Mitterrand? Właśnie. Mitterranda. Był prezydent François Mitterrand, Mitterranda, prawda? Mhm. I tutaj Hazarda. Tylko to jest oczywiście jak najbardziej poprawne i chwalebne. Pan Andrzej Wiśniowski usłyszał w telewizji, pozostaniemy przy mundialu, oczywiście, że z Brazylią grają Kostaryjczycy, tak. To pewnie przejęzyczenie. Oczywiście powinno być Kostarykanie, a jeden z nich to Kostarykanin, a pewnie kibicowały im Kostarykanki, czyli kobiety Kostarykanki. Mhm. Przy czym nie to, czyli nie nazwa mieszkańca pewnie sprawia największy kłopot związany z nazwą państwa tego karaibskiego. No właśnie. To, co zauważyła pani Agata? Zauważyła pani słuchaczka takie hiperpoprawne akcentowanie, to znaczy Kostaryka, podczas gdy oczywiście powinniśmy mówić Kostaryka. Mhm. Prawda? Dlatego, że nazwy zakończone na ika, yka, owszem, mają akcent na trzeciej sylabie, więc matematyka, logika i tak dalej, na trzeciej od końca, ale pod warunkiem, że są pochodzenia łacińskiego. Natomiast Kostaryka to jest hiszpańskie Costa Rica, czyli Złote Wybrzeże i w każdym razie no, pochodzenie hiszpańskie tutaj i dlatego mówimy Kostaryka, a nie Kostaryka. Wyspa, na której przypomnijmy, urodził się Napoleon. To inna wyspa właśnie i to jest ta wyspa, na której urodził się Napoleon, to jest, panie redaktorze, Korsyka. Korsyka, tak. I właśnie tutaj mamy tę trzecią sylabę od końca, prawda? Korsyka, a nie Korsyka. Czyli Kostaryka, ale Korsyka, no bo Korsyka jest jak fizyka, czyli łacińskie. Te żeglarze mają ułatwione zadanie, bo mówią po prostu Korsa. No właśnie, krócej. Pozostajemy przy sprawach związanych ze złotem i z wybrzeżem, bo oto pan Wojtek ma problem? Tak, pan Wojtek wyczytał gdzieś, że nazwa rasy psa, to znaczy Labrador, wywodzi się od francuskiego wyrażenia bras d'or, czyli złote ramię. No i rzeczywiście po francusku bras d'or to jest złote ramię, ale jakby nie ma to nic wspólnego z nazwą tego psa, a jeszcze wytłumaczenie tego miałoby być takie, że to złote ramię, tę nazwę nadano psom, dlatego że te psy mają takie biszkoptowe umaszczenie, więc to tak jakby było koloru złotego. No otóż niestety tak nie jest. Nazwa rasy psów jest tożsama, jak wiemy, z nazwą półwyspu, prawda, w Kanadzie obecnej, czyli tam jest półwysep Labrador na wschodnim wybrzeżu. No to może to jest związane, bo skąd ta nazwa? Może właśnie ten półwysep został nazwany złotym ramieniem. Też nie. No przede wszystkim tam mamy Labrador, a francuskie ramię jest rodzaju męskiego, więc musiałby być Labrador, czyli Labrador pewnie, ale to też nie. Nazwa półwyspu wywodzi się z języka portugalskiego. Tam była Terra de Labradores. Ziemia, i co znaczyło ziemia robotników, a właściwie robotników rolnych, i wiąże się z taką smutną niestety historią, że na początku XVI wieku do Europy przywieziono kilkudziesięciu wyjątkowo takich silnych tubylców, którzy po prostu stali się niewolnikami. I w ten sposób utrwaliło się przekonanie, że odkryto nowe miejsce, które będzie źródłem niewolników. I tym miejscem jest właśnie ziemia robotników. I no to, i stamtąd zapewne wywodzi się też rasa psów, tak? No niestety nie. Psy też wywodzą nie. się z terenów sąsiednich, z Nowej Fundlandii, ale gdy je sprowadzano do Europy, to nazwano je psami z Labradoru i tak już zostało. Ktoś po prostu się pomylił i uznał, że to... A to powinny być Nowo Fundlandy, przy czym znowu jest rasa inna, odnosząca się do tej Nowej Fundlandii. W każdym razie wszystko zostało pomieszane w tej nazwie Labrador. Tak dla ułatwienia. Pani Dorota Brajerska napisała: usłyszałam, jak komentator polityczny stwierdził, iż jakaś partia odniosła prestiżową porażkę. Tak, zapewne tutaj ta prestiżowa porażka to był skrót myślowy, choć chyba o porażkę, którą zresztą się ponosi, nie odnosi. Chodziło właśnie chyba o taką porażkę, która się przyczynia do spadku prestiżu partii. Czyli może być raczej bolesna, dotkliwa, tak? Tak, albo no, mająca wpływ na postrzeganie, na prestiż. Spektakularna. O właśnie, też na przykład. Ale z tym prestiżem w ogóle dzieje się coś dziwnego, bo na przykład w języku młodzieży to jest słowo niezwykle popularne i takie, powiedziałabym, na które młodzież, czy tacy takie nastolatki reagują śmiechem wręcz, bo albo ma wydźwięk taki bardzo negatywny, bardzo, bardzo negatywny i na przykład gimnazjaliści, czy uczniowie starszych klas podstawówki mówią, ale prestiż, żeby coś na przykład ośmieszyć, wykpić. Czyli to jest z taką ironią. Tak, nie? Takie coś słabego, beznadziejnego. Ale bo na przykład też wśród młodzieży można usłyszeć prestiżowy jako synonim takiego po prostu dobrego, fajnego. No, ale skąd... Prestiżowa lekcja na przykład. Ale skąd takie odwrócenie znaczenia? No właśnie, czyli stąd, że znaczy skąd to, że prestiżowy jest synonimem takiego beznadziejnego? Tak, no bo raczej kojarzymy to słowo z czymś, co budzi podziw, czy też nawet szacunek, prawda? No właśnie. Być może na przykład w jakimś filmie na YouTubie albo w jakiejś grze ktoś użył tego ironicznie, reszta podchwyciła, nawet nie zdając sobie sprawy z ironii, no bo też mogli po prostu nie znać tego słowa. I tak zostało. I też no, uczniowie, czyli osoby nastoletnie, bardzo często, czy to dla zabawy, czy na przykład właśnie z niewiedzy, używają słów w sposób taki całkowicie innowacyjny. Na przykład tydzień temu mówiliśmy o atencji, prawda? Która dla młodzieży jest synonimem uwagi, a chodzi po prostu, atencja to jest szacunek. Jest w tym też trochę przekory wobec języka dorosłych, ale też jest oczywiście zabawa i też często taka nieświadomość, że jakieś słowo może znaczyć coś zupełnie innego. Pan Miłosz, dziękuję w sprawie tego piłkarza. Bardzo dziękuję. Za wyjaśnienia wszelkie. My również dziękujemy. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. Do usłyszenia. Panie Arturze, witam pana, halo. Witam panie Kubo. Witam pana. Ja chciałem zabrać głos w sprawie tych zestawów głośno mówiących używania telefonu, bo jadę samochodem, właśnie słyszałem przedmówcę i pragnę się zdecydowanie z nim nie zgodzić, że nie ma to wpływu na prowadzenie samochodu. Wystarczy obejrzeć bardzo fajne filmy, które są dostępne na internecie, rozmów kierowców rajdowych ze swoimi technicznymi. Tam jest taki fajny film Hamiltona, Mistrza Świata, który ma bardzo duże pretensje do kierowcy, do swojego technicznego, kiedy udziela mu wskazówek w czasie łuków na zakręcie i w czasie wyścigu Formuły 1, w takim że jego momencie, to dekoncentruje. Tak, szczególnie trudnym, prawda? Wrażliwym. Jednak 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na państwa telefony. Do 19. Amy Winehouse i Quincy Jones. Po 17.30, skrót wiadomości, Artur Ebertowski. Odwołano szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Leszka Surawskiego. Taką decyzję podjął prezydent. Na stanowisko mianowano generała dywizji Rajmunda Andrzejczaka. Odwołanie ma związek z planowanym przez generała Surawskiego zakończeniem służby wojskowej, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. BBN zaznacza, że obecne zmiany na najwyższych stanowiskach w Siłach Zbrojnych przebiegają w sposób planowy po wcześniejszych konsultacjach i chodzi o dostosowanie kadry dowódczej do nowej struktury kierowania. Od października kierowcy będą mogli jeździć bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Minister cyfryzacji podpisał już w tej sprawie odpowiednie dokumenty. Informacje policjanci będą mogli sprawdzić dzięki centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Teraz resort pracuje nad kolejnym ułatwieniem, aby kierowcy nie musieli mieć przy sobie prawa jazdy. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi. Rozbito gang handlarzy dopalaczami. Stołeczna policja zatrzymała 8 osób i przejęła ponad 120 kg niebezpiecznych substancji. To wynik śledztwa, które zapoczątkowano w zeszłym roku po śmierci 16-latka w Warszawie, który wziął dopalacze. Grupa hurtowo sprowadzała niebezpieczne środki z Azji, a później sprzedawała je przez internet. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze, samochody, motocykl oraz biżuterię warte 400 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Do końca roku może być znany ostateczny kształt tak zwanego pakietu zimowego. Od tego unijnego dokumentu zależy przyszłość m.in. polskiego sektora energetycznego. Wiceminister energii Michał Kurtyka mówi, że w wielu kwestiach stanowisko Warszawy jest słyszane. To m.in. indywidualne cele redukcji zanieczyszczeń czy odnawialnych źródeł energii. Każdy kraj w zależności od tego, jakie ma możliwości geograficzne, będzie stawiał na taki rozwój, na którym mu najbardziej zależy. Na przykład Polska, będąca krajem stosunkowo płaskim, na przykład w stosunku do Austrii, nie ma możliwości fizycznej zbudowania bardzo dużej ilości hydroelektrowni. Unijny pakiet przepisów z obszaru energetyki reguluje na przykład poziom emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku dla wszystkich państw wspólnoty. Na warszawskim parkiecie wzrosty. Indeks WIG20 na zamknięciu rośnie o 1,75%, indeks WIG 1,19%. Złoty w historycznym dołku. Polska waluta jest najsłabsza od półtora roku. Najmocniej widać to na parze euro-złoty. Wyjątek stanowi dziś kurs dolara, który osłabł po porozumieniu w Brukseli dotyczącym przyjmowania migrantów. Tym, co wstrząsa kursami krajów rozwijających się, a więc także Polski, to napięcie na linii USA-Chiny. Kolejną ofiarą może paść rynek motoryzacyjny, mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Teraz jest mowa o potencjalnych cłach na import samochodów i tutaj gdyby faktycznie Trump zdecydował się na taką eskalację konfliktu handlowego, to byłoby to już ogromnym ciosem dla europejskich rynków, ponieważ eksport samochodów z Unii do Stanów Zjednoczonych jest 10-krotnie większy niż eksport stali i aluminium, które zostały objęte cłami. 6 lipca zaczną obowiązywać amerykańsko-chińskie cła. Ponad 800 chińskich produktów zostanie obłożone 25% stawkami. Póki co nie ma mowy o ustępstwach. Euro kosztuje teraz 4,37, dolar 3,74, frank szwajcarski 3,77, a brytyjski funt 4,93. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej! Media Markt! Tutaj zgoda! 50 rat nam się podoba! Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. Oraz odporny na wodę i pył iPhone 10 256 GB z Face ID za 5499 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, przygotuj się na lato. Od soboty w Lidlu wszystkie kosmetki do opalania 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto filet z piersi kurczaka XXL 11,79 za kilogram oraz kiełbasa śląska 30% taniej, 6,99 za 550 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezsilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. Janet Tillotson. Program trzeci, prawie 20 minut do 18. Kioski ruchu mają już 100 lat. Pierwszy powstał w Warszawie na terenie dworca kolei wiedeńskiej. Oferował prasę, tytoń, no i różne drobiazgi potrzebne w podróże. 49. Bardzo dziękuję. U nas jest wszystko. Ładowanie telefonów, ładowanie biletów, lotto, Eurojackpot też. Czyli tak? Możemy nawet miliardy tutaj wygrywać. I zachęcam panią. Towarzystwo Księgarni Kolejowych powstało w 1918 roku. Agata Kisło, Ruch Marketing. Jan Gebetner oraz Jakub Mortkowicz postanowili krzewić czytelnictwo w Polsce. Ale dlaczego kolejowe? Czy to znaczy, że na dworcach kolejowych były pierwsze kioski ruchu? Tak, tam było najwięcej ludzi. Pierwszy kiosk dworcowy powstał na Kolei Wiedeńskiej, czyli w ścisłym centrum Warszawy, gdzie był ogromny ruch, ogromne kolejki już wtedy. Ale tak? Śpieszyli się na pociąg, więc jak to było zorganizowane, że jeszcze zdążyli gazetę kupić? Był to format trafik. Chwycić i pobiec do pociągu. Na zasadzie kioskarz podawał gazetę, otrzymywał pieniądze i ktoś biegł do pociągu. Kiedyś kioski ruchu to były takie miejsca, gdzie ludzie się spotykali, towarzyskie życie kwitło, w teczkach odkładało się prasę. Tak, oczywiście. Miałam swoją teczkę na przekrój. Zaraz i coś jeszcze. Ekspres? Nie, Kobieta i życie. Nie, wiem co, film. Film jeszcze. To już była prasa kolorowa. Tak, tak. Trzeba umieć słuchać. Odwierzają się ze wszystkiego. Nieraz tu ze 5 osób przychodzi i rozmawiamy, rajcujemy. Ale mięsa pani nie ma, tak jak w misiu, w kiosku. A też by się sprzedawało. Pojutrze będę miała poradnik speleologiczny. Co to jest? Są trubka. Słucham pana. Ten szampon sprzedała pani, tak? Regeneracyjny. O to, co mi zostało. Cholera jasna, pan mi sam jeden z drugim. Panie, tu nie jest salon damsko-męski. Tu jest kiosk ruchu. Ja tu mięso mam. Mamy totolotka, telefony do ładowania, rejestracja kart SIM. Teraz wszystkie karty SIM muszą być zarejestrowane. Można tego dokonać przy zakupie już startera w naszym punkcie. Płatność za rachunki. Można też nadać paczkę w naszym punkcie. Możemy zrobić przekazy pieniężne do 200 krajów za pośrednictwem usługi MoneyGram. Rachunki mogę zapłacić za prąd? Tak, można odbierać przesyłki, można nadawać przesyłki. A czy są chętni? Coraz więcej ludzi wie. W każdym razie nie narzekamy na brak zainteresowania. Mogą klienci odebrać paczkę w naszym punkcie zamówioną. Podobno mogą również założyć teczkę. Zamówić prenumeratę teczkową, to cały czas funkcjonuje, ale mogą też zamówić prasę elektroniczną, wydania elektroniczne, gazet. Jak trzyma się stuletek ruchy, dzisiaj sprawdzała Ewa Dudzińska. Za 18:18. Bruce Springsteen. Panie Błażeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mnie najbardziej dziwią ludzie, którzy jadą w miarę nowymi autami, gdzie w standardzie jest w zasadzie zestaw głośnomówiący i rozmawiają przez telefon, trzymając go ręką. I tego zestawu nie używają. Niesamowite. Tak, troszkę zastanawiające. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. I got a little. Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pan Artur Warzocha, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Oraz pan Jakub Kulesza, Kukiz 15. Dzień dobry. Panowie, zakończył się przed kilkoma godzinami szczyt przywódców Unii Europejskiej. Będą nowe ośrodki, centra dla uchodźców. Co to znaczy dla Polski? Czy będziemy mieli uchodźców w Polsce, czy nie? No moim zdaniem nie. No, cieszymy się z tego, że nie ma przymusowej relokacji, że to, o czym mówiliśmy od samego początku, od momentu, kiedy pojawił się problem tego kryzysu emigracyjnego. I mam oczywiście tutaj na myśli to, co mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przejęli władzę pod koniec 2015 roku i wcześniej jeszcze jako politycy opozycji, że to jest niesprawiedliwe, że tak nie powinno być, że nie ma w Unii Europejskiej takiego, nie można przyjąć takiego modelu narzucania tak zwanych kwot przymusowych, że nie zapraszaliśmy tych uchodźców tutaj do siebie, w związku z tym nie czujemy się, w przeciwieństwie do Niemiec chociażby, w związku z tym nie czujemy się odpowiedzialni za ich pobyt na kontynencie europejskim i na terytorium Unii Europejskiej. No i dzisiaj okazuje się, że i przypomnijmy sobie również to, co pod adresem polityków Prawa i Sprawiedliwości i co również pod adresem Polski, kiedy już Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w kraju, mówiono. No i po tylu latach tego sporu okazuje się, że wypracowano kompromisowe stanowisko, które praktycznie pokrywa się z wszystkim tym, co o czym wcześniej mówiliśmy. Kukiz 15 też jest zadowolony z tego rozstrzygnięcia? Oczywiście. To, o czym pan senator nie powiedział, to najważniejsze, dlaczego należało się sprzeciwić wobec tego systemu relokacji uchodźców w ramach Unii Europejskiej, to jest fakt, że ten system był niezgodny z wieloma międzynarodowymi konwencjami, między innymi Dublin II, ponieważ ten system zakładał masowe, przymusowe przesiedlenia osób, które sobie tego nie życzą. Ci imigranci zarobkowi z Afryki Północnej w szczególności po to emigrowali do Niemiec, bo zostali skuszeni wysokimi zasiłkami i im się taka podróż do Europy Środkowo-Wschodniej nie bardzo odpowiadała, nie bardzo się uśmiechała, dlatego też ten system zakładał przymusową relokację, czyli przymuszanie ich do tego, by w tej Europie Środkowo-Wschodniej pozostali. To niezgodne z prawami człowieka, bardzo niehumanitarne, no i też niezgodne z wolą mieszkańców tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, że przedstawiciele krajów Europy Zachodniej tak zachęcili tych imigrantów ekonomicznych. Ale już tak kolorowo i tak przejrzyście nie jest, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, to ona zakłada przejście sędziów po 65 roku życia w stan spoczynku. I tutaj pojawił się problem, ponieważ najprawdopodobniej, to podaje Reuters, ale także potwierdził dzisiaj rano Grzegorz Schetyna, że jednak Polska może być pozwana przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie za te przepisy. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zmieniać ustawę o Sądzie Najwyższym? Praktycznie wszystkie warunki, które były stawiane, może warunki to jest nawet za duże słowo, ale wszystkie oczekiwania, które były formułowane pod adresem rządu i pod adresem Polski odnośnie oczywiście do reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce zostały spełnione. Natomiast trzeba mieć też świadomość tego, że Franz Timmermans, który jest takim uosobieniem tego nieprzejednanego stanowiska ze strony niektórych polityków czy niektórych kręgów politycznych Unii Europejskiej, próbował zmieniać zasady w trakcie gry. To znaczy wtedy, kiedy my spełnialiśmy warunki, czy też te oczekiwania. No właśnie wydawało się, że wszystko jest tak. Nawet w dobrym takie zapowiedzi, kierunku. Właśnie, nawet jakieś skromne pochwały zaczęły płynąć pod adresem Polski, właśnie między innymi z jego ust, okazuje się, że jednak nie. Koincydencja, to pani redaktor wspomniała, wymieniła osobę pana Grzegorza Schetyny, lidera Platformy, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. No i jest zastanawiająca koincydencja zdarzeń. On był wczoraj, tak. Znaczy nie tylko on, bo inni liderzy tak zwanej totalnej opozycji. Był zjazd Europejskiej Partii Ludowej, co... Tak, było spotkanie... Platforma należy do... Tak jest, było spotkanie z politykami unijnymi i dzisiaj mamy wczoraj już wieczorem taka wiadomość spłynęła. Przepisów nie będzie Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwość zmieniać, jeżeli nie ma, chodzi o Sąd Najwyższy? Zrobiliśmy wszystko. My naprawdę musimy zreformować, reformujemy z całą konsekwencją i to już trudno. No, komuś się nie podoba, to jest jego problem. Tutaj rozchodzi się przede wszystkim o osobę pani prezes Małgorzata Gersdorf, prezes sądu, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Co Kukiz 15 sądzi o jej stanowisku? Bo Marek Jakubiak wypowiedział się chyba w imieniu całego klubu, że jednak powinna ona zostać na swoim stanowisku i że kadencyjność to kadencyjność jest rzeczą nienaruszalną. Panie redaktor, wystarczy skończyć drugą szkołę klasy podstawowej, by umieć czytać i przeczytać wprost zapis Konstytucji, który nie daje żadnej swobody. Wprost mówi o tym, że kadencja prezesa Sądu Najwyższego trwa tyle i tyle i że nie można jej skracać, bo tak równie dobrze... To dlaczego Prawo i Sprawiedliwość skraca? Chciałbym zapytać pana senatora, gdybyśmy jako większość sejmowa i także Senat uchwalili ustawę, która mówi o tym, że posłowie, senatorowie w wieku emerytalnym skraca im się kadencję, przechodzą na emeryturę. W tym prezes Kaczyński. Czy uważał pan, że takim posłom, senatorom należałoby wygasić kadencję w trakcie trwania parlamentu? Wydaje mi się, panie pośle, że pan używa tutaj nieadekwatnych przykładów. Bo ja odsyłam jednak mimo wszystko do takiej uważnej lektury artykułu 180, czyli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie jest wprost odesłanie do ustawy, jeżeli chodzi o ustrój sądownictwa, jeżeli chodzi o zmianę ustroju. Ale nie jeśli chodzi o kadencję. Tam można regulować, tam jest wprost zapisane, że można również tę kadencję... Ale nie kwestia kadencji. To jest naprawdę uregulowanie na poziomie ustawowym, nie konstytucyjnym. Ten spór nie wiadomo po co jest eskalowany, bo ja uważam, że rzeczywiście 65 rok życia jak najbardziej można przyjąć taki w tej regulacji ustawowej, jak my przyjęliśmy. Mało tego, ci sędziowie mogli zwrócić się z wnioskiem do prezydenta, żaden z nich tego nie zrobił, no bo oczywiście... Zrobiło. No tak, no ale mówimy o tych, którzy podpisali się pod tym stanowiskiem, czy tą uchwałą tak, Zgromadzenia Ogólnego. To też nie wszyscy sędziowie oczywiście, no bo oni tłumaczą to tym, że nie chcą, że w ten sposób po prostu zaakceptowaliby, czy zgodziliby się na przepisy tej ustawy. Uważam, że nie, że mogli to zrobić. Widocznie też komuś bardzo zależy na tym, żeby ten konflikt eskalować. Ale komu może zależeć? No są się widocznie takie środowiska w Polsce, które no, uważają, że no, to jest sposób na to, żeby po prostu no, tlił się cały czas ten konflikt. To jest spór polityczny, w który angażują się, i to jest gorszące, sędziowie. Żaden urzędnik państwowy, który ma ustawowy zakaz nieangażowania się w bieżącą działalność polityczną, w życiu by się na coś takiego do czegoś takiego nie posunął, a sędziowie widocznie cały czas traktują się jako szczególna kasta. Nie mogę się z panem senatorem zgodzić. Wrzucają państwo granat do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jakby ten wymiar nie oceniać, można go reformować oczywiście. I dziwią się państwo, że jest opór materii, że jest bałagan, że sędziowie wprost się sprzeciwiają. Jeśli nawet można było mówić, że ci sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego, Platforma pierwsza zaczęła wrzucania tam nadmiarowej liczby. O ile mogli państwo mówić, że kwestie KRS-u nie były wprost doprecyzowane w Konstytucji, bo no nie było wprost powiedziane, że to sędziowie muszą delegować sędziów do KRS-u. Tak w przypadku kadencji Sądu Najwyższego to jest tak wprost napisane, jak w przypadku kadencji posłów, senatorów czy prezydenta. Równie dobrze państwo mogliby ustawą skrócić kadencję prezydenta, by ustalić inne kwestie dotyczące pełnienia przez prezydenta funkcji, jaką pełni, i odwołać prezydenta Dudę. To jest taki sam przypadek. Nie jest to taki sam przypadek. No, panie pośle, no bardzo przepraszam. No, to pan tutaj się mimo wszystko za daleko posuwa. I tak jak powiedziałem, stosuje pan nieadekwatne porównania. Tak nie jest. Tam jest bardzo wyraźne odesłanie do ale nie w kwestii trwania kadencji. Ale w kwestii skrócenia kadencji, w kwestii skrócenia przejścia w stan spoczynku sędziego, a proszę przypomnieć sobie, a proszę sobie też uświadomić, że sędzia, że pani prezes Gersdorf tam występuje również jako sędzia. Jej osoba jest tam po prostu wymieniona jako sędzia. Więc panowie, w związku z tym można to ustawowo regulować. Panowie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia już zapowiada protesty przed siedzibą Sądu Najwyższego dziś o godzinie 21, jak i każdego kolejnego dnia. Wolni ludzie, wolne sądy, wolne wybory. Czy Prawo i Sprawiedliwość nie obawia się, że znowu będzie eskalacja konfliktu, że będą tysiące protestujących, bo jest okres wakacji? Być może komuś zależy na tym, żeby wrócić nie tylko we wspomnieniach do tego, co miało miejsce na ulicach Warszawy rok temu o tej porze, to właśnie w lipcu ubiegłego roku, no udało się rozhuśtać emocje społeczne do tego stopnia, że no, młodzi ludzie, szczególnie, którzy mieli sporo wolnego czasu, byli wakacje. To może warto zmienić te przepisy, panie senatorze? Wydaje mi się, że nie warto, bo to jest kwestia poczucia sprawiedliwości, zaufania do wymiaru sprawiedliwości, do polskiego sądownictwa, do normalnego orzekania, sprawiedliwego, do tego, żeby po prostu sędziowie czyli przestali państwo być... Czyli chcą po prostu oczyścić z pewnych sędziów tak, wymiar sprawiedliwości ja tak powiem... i tą osobą jest także pani Gersdorf. Ja nie powiedziałem, że pani Gersdorf... No, są takie przykłady zachowania niektórych sędziów, w tym między innymi pani Gersdorf, między innymi pana byłego, a cały czas sędziego, tylko że w stanie spoczynku byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Jerzego Stępnia, którzy i te osoby angażują się cały czas w bieżącą dyskusję, dyskurs polityczny, konflikt polityczny, biorą udział, manifestują swoje poglądy polityczne, doradzają różnym siłom politycznym, czego robić nie powinni, nawet jako sędziowie w stanie spoczynku. Więc coś uważam, że to... Ja muszę Jakub sprostować, Kulesza. Pan senator powołał się na 185 artykuł 180. Konstytucji, nie przytaczając jego treści, czym wprowadził słuchaczy w błąd, więc przeczytam. Prezesa Naczelnego Sądu Najwyższego powołuje prezydent na 6-letnią kadencję i tam jest kropka, nie ma w tym 180. Proszę 180 przeczytać, tylko że to chwilę potrwa. To na pewno chwilę potrwa. Jest kropka w kwestii kadencji, nie ma odwołania do ustawy, tak jak w przypadku kadencji prezydenta Rzeczypospolitej też nie ma. Zobaczymy, jak zareagują organy Komisji Europejskiej. Chciałbym też uzasadnić trochę, ja nie jestem za tym, że tak powiem, nie podważać ustawy. Ja nie mam kompetencji jako poseł podważania konstytucyjności ustaw. Muszę je respektować, czy się z nimi zgadzam, czy nie. Ale sędziowie, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, mogą wprost odwoływać się do konstytucji, więc mogą podważać ustawy. Już nie mówmy na temat Sądu Najwyższego. Co się stanie, zobaczymy. Do 3 lipca Komisja Europejska ma czas. A na koniec temat niezwiązany z Sądem Najwyższym. Pan Artur Warzocha jest kandydatem na prezydenta Częstochowy. Od 2010 roku rządzi tam Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dlaczego uważa pan, że SLD to zła siła w Częstochowie? No już ten dorobek tych dwóch kadencji prawie że minionych pokazuje, że że miasto zasługuje na innego gospodarza. To obecny prezydent, pan Krzysztof... Pan będzie lepszy. No wydaje mi się, że w tej chwili każdy, kto nie będzie reprezentował tego układu władzy, który w tej chwili jest sprawowany w Częstochowie, będzie lepszy. Ale oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wystawia mnie. Ja mam pewien pomysł na to, żeby w mieście dokonać. I pan Jakub Kulesza idzie teraz na protest. Koniec. Tak, wszystkich słuchaczy Trójki zapraszam. Pikiety w całej Polsce przeciwko cenzurze internetu, jaką serwuje Unia Europejska. Akta 2 się zbliża. Cenzura internetu jako środowisko obywatelskie, niezależnie polityczne, a polityczne protestujemy. Mówił Jakub Kulesza, Kukiz 15, a także Artur Warzocha, Prawo i Sprawiedliwość. Byli gośćmi Pulsu Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami. Nawet z 50 ratami. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując szczoteczkę elektryczną Oral-B Genius z bonem do LuxMed oszczędzasz 50 zł, płacąc tylko 599 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne Linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej niedzieli 1 lipca kosmetyki do opalania 25% taniej, a filet z łososia jakości z natury Carrefour 38,99 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.